Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і Куш, і ці там народились. А про Сіон казатимуть. І цей, і той там народився, і сам Всевишній його утверджує. Господь лічитиме в списку народів. І цей там народився. Отож, співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в тобі».